Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nowy tydzień i nowe dostawy szczepionek, rekordowo duże. Koniec korków na trasie z beskidzkich kurortów. 60 lat temu pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Tak dużej dostawy szczepionek w jednym tygodniu jeszcze nie było. Do Polski dotrze 1 300 000 preparatów czterech firm, w tym pierwsza dostawa 120 tysięcy firmy Johnson & Johnson. Dzisiaj do Polski dotarło 88 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, a za godzinę dostawa Pfizera 870 tysięcy szczepionek. Jak podkreśla mikrobiolog profesor Krzysztof Pyrć, proces szczepień musi przebiegać szybko, bo pandemia na całym świecie nie zwalnia. Mamy również sporo ozdrowieńców, którzy, jak wiemy na przykładzie Brazylii, są w stanie zarażać się ponownie. Przynajmniej jakaś część z nich. Wirus stara się dopasować do tego środowiska, w którym funkcjonuje i nauczyć się, jak omijać te nasze zapory. Na razie mamy te warianty brazylijskie, wariant południowoafrykański, które troszeczkę umieją te przeszkody omijać. Od dziś ruszają zapisy dla 59-latków i tak z każdym dniem kolejne roczniki. Osoby, które przechorowały COVID-19, mogą szczepić się po pół roku od zachorowania, przypomniał w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, być może uda się ten czas skrócić. Nie wykluczamy, że te zasady się zmienią, to znaczy wraz z napływem większej liczby szczepionek do Polski ten okres będzie skrócony i będzie miał wyłącznie wymiar taki czysto medyczny. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 7 600 000 szczepień. Dwie dawki szczepionek otrzymały ponad 2 miliony Polaków. Trybunał Konstytucyjny zbada dziś, czy zgodnie z Konstytucją Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar może pełnić swoje obowiązki po upływie 5-letniej kadencji do czasu objęcia stanowiska przez swojego następcę. Wniosek do Trybunału złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. We wniosku zwrócili uwagę, że kadencja zapisana w Konstytucji powinna być zsynchronizowana z kadencją w ustawie. W sprawie będzie orzekać 5 sędziów. Kadencja Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich skończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Koniec korków na trasie z beskidzkich kurortów. Właśnie ukończono nowy węzeł drogowy Katowice-Piotrowice. Jeszcze dziś nową trasą pojadą pierwsi kierowcy. Jak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa, to bardzo ważna inwestycja drogowa dla stolicy województwa. W pełnym zakresie otworzymy cały ten węzeł komunikacyjny. Wszystko zostało zrobione, doświetlone przejścia dla pieszych, żeby były jeszcze bezpieczniej, aniżeli to, co wymagają przepisy. Koszt inwestycji to ponad 75 milionów złotych. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken ostrzega Rosję przed agresywnymi działaniami wobec Ukrainy. W wywiadzie dla telewizji NBC szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że jeśli Rosja będzie postępować lekkomyślnie lub agresywnie, poniesie konsekwencje. W ostatnim czasie Federacja Rosyjska koncentruje swoje wojska na granicy z Ukrainą. Kreml eskaluje też napięcie w Donbasie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Antony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone działaniami Moskwy przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Rosja zgromadziła tam liczniejsze oddziały niż kiedykolwiek od 2014 roku. Sekretarz stanu USA powiedział, że Waszyngton jest w stałym kontakcie z sojusznikami i partnerami w Europie. Prezydent Biden zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Jeśli Rosja będzie działać agresywnie i nieodpowiedzialnie, to zapłaci za to cenę, poniesie konsekwencje. Szef amerykańskiej dyplomacji skrytykował Pekin za agresywne działania wobec Tajwanu, dodając, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do zapewnienia Tajwanowi możliwości obrony. Blinken powiedział też, że należy przeprowadzić rzetelne dochodzenie w sprawie pochodzenia koronawirusa. Zarzucił też władzom w Pekinie, że poprzez brak przejrzystości w początkowym okresie pandemii spowodowały, że miała ona poważniejsze konsekwencje na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwszy człowiek poleciał w kosmos dokładnie 60 lat temu. Radziecki kosmonauta i pilot wojskowy Jurij Gagarin okrążył Ziemię na statku Wostok 1. Jego lot trwał 108 minut. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział na orbicie okołoziemskiej, brzmiały: ach, jak pięknie. Po powrocie stał się bohaterem i symbolem przewagi ZSRR nad Stanami Zjednoczonymi w kosmosie, o czym sam wielokrotnie mówił. Mamy już wielu kosmonautów, dużo statków kosmicznych, dysponujemy bardzo dobrymi rakietami, bardzo wiele osiągniemy na najdalszych szlakach. Lot Gagarina był triumfem radzieckiej propagandy, która przez wiele lat ukrywała fakt, że Gagarin nie wrócił na Ziemię na pokładzie statku, ale katapultował się z niego 7 kilometrów nad Ziemią. Gagarin zginął w katastrofie samolotu treningowego MiG-15. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Szlagier na remis i to bezbramkowy. W zapowiadającym się arcyciekawie meczu 24. kolejki w PKO Ekstraklasie Lech w Poznaniu 0-0 zremisował z liderem tabeli i Legią Warszawa. W pierwszej połowie mieliśmy emocje jak na grzybach, w drugiej wyglądało to ciut lepiej, a tak o meczu mówił pełniący w tym spotkaniu rolę opiekuna kolejorza Janusz Góra. Możemy czuć mały niedosyt, bo chyba mieliśmy więcej sytuacji takich klarownych, że mogliśmy zdobyć tą bramkę. Natomiast chciałem pochwalić drużynę, że podjęła walkę i tworzyliśmy dla Legii wysokie wymagania. Jeżeli się nie mylę, Legia poza jedną sytuacją nie wypracowała sobie żadnej klarownej okazji do strzelenia bramki. Wczoraj kopali jeszcze w Lubinie. Zagłębie w ostatniej chwili, a operując konkretami, bramką w doliczonym czasie gry wydarło wygraną 2-1 pod Beskidziu Bielsko-Biała, które prowadziło przez ponad godzinę. Dziś ostatnie spotkanie kolejki i to będą derby Górnego Śląska. Piast w Gliwicach zagra z Górnikiem Zabrze. W Premier League dwa niedzielne interesujące spotkania. Tottenham 1-3 przegrał u siebie z Manchesterem United. Dla równowagi inna ekipa z Londynu, West Ham, też na własnym stadionie 3-2 odprawiła silny Leicester. W bramce robiących w tym sezonie furorę młotów oczywiście Łukasz Fabiański. Jeszcze La Liga i bierzemy się za inne sporty. Atletico Madryt po jeden zremisowało w wyjazdowym meczu z Betisem Sevilla i co prawda utrzymało prowadzenie w tabeli, ale nad depczącym mu po piętach Realem ma już tylko punkt przewagi. W sprawach siatkarskich grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zgodnie z planem w decydującym spotkaniu półfinałowym w Pluslidze 3-0 wygrało u siebie z PGS Krą Bełchatów. Zaksa zagrała dużo lepiej niż Bełchatowie. Bronili przede wszystkim niesamowite piłki, grali bardzo dobrze w obronie, mądrze na zagrywce. Grali po swojemu cierpliwie i się absolutnie zasłużyli na to zwycięstwo. W bawełnę nie owijał środkowy Skry Mateusz Bieniek. Finałowym rywalem Zaksy będzie Jastrzębski Węgiel. Przed godziną zapowiadaliśmy wizytę za oceanem i krótką opowieść o sportowych talentach córki legendy koszykarskiej Ligi NBA Denisa Rodmana. Jednak wybieramy temat nośniejszy. Evander Holyfield wraca na ring, skrzyżuje rękawice, jednak nie z Mike'iem Tysonem, lecz jego pogromcą Irlandczykiem Kevinem McBride'em. To on odesłał Tysona na bokserską emeryturę. Po tamtym wyczynie McBride został w ringu zbity m.in. przez dwóch Polaków, Tomasza Adamka i Mariusza Wacha. Jego pojedynek z Holyfieldem odbędzie się 5 czerwca. Walka zostanie przeprowadzona na dystansie 8 rund, a zawodnicy będą bez kasków. Według niepotwierdzonych do końca jeszcze informacji gala odbędzie się na południowej Florydzie. Evander Holyfield ma 58 lat i jest o 10 lat starszy od swojego przeciwnika. Negocjacje sztabu Amerykanina, aby rozegrać trzecie starcie z Mike'iem Tysonem, nie powiodły się. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Coraz częściej mówi się, że starość na dziś jest wyborem. Evander Holyfield jest tego najlepszym dowodem. Proszę uprawiać sport, oczywiście amatorsko, i zdrowo się odżywiać. Po 17 usłyszą się Państwo właśnie z takim jego mościem. Sportowe stery na naszej antenie przejmie wtedy na dłużej Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Po wiosennym weekendzie pogoda trochę się popsuje. Dzisiaj deszczowo, zwłaszcza na północy, zachodzie i południu. Chłodniej niż wczoraj. 6 stopni w Koszalinie, 8 w Poznaniu, 14 w Warszawie. Najcieplej na południowym wschodzie kraju. 18 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.

Ji i grupa Indios Bravos. Tę piosenkę pierwotnie śpiewała Martyna Jakubowicz, a ta wersja Indios Bravos ukazała się na płycie z okazji rocznicy działalności 30 zdaje się, Martyny Jakubowicz. 22,7 lub UKF małpa polskieradio.pl. Na prośbę pani Katarzyny, królowa polskiego gotyku Ani Ortodox i Kloster Keller w piosence Scarlet. Tytułowy utwór z płyty Scarlet grupy Kloster Keller. No a skoro Scarlet, to na okładce obowiązkowo pojawiło się serce. 22,7 i UKF małpa polskiradio.pl. Kolejna propozycja, koma daleka droga do domu. Pierwszy podmuch wiosny. do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Daleka droga do domu i grupa Koma. 22 i 7 trójek lub UKF małpopolskiradio.pl. I przed nami kolejna propozycja, tym razem od pana Kazimierza, który pisze: a ja poproszę o jeden z największych przebojów grupy Mysłowic, Długość dźwięku samotności.

To była grupa The Rolling Stones. Za chwilę informator ekonomiczny i Sylwia Zadrożna. Ale wcześniej jeszcze jedna propozycja od państwa. Dziękuję bardzo. Witam bardzo ciepło. Chciałam zapytać, czy w dzisiejszej poczcie można by prosić o Metallica. Bardzo serdecznie dziękuję. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna zapraszam, a ze mną Dawid Piekarz z Instytutu Staszica. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Komisja Europejska chce korekt w polskim projekcie Krajowego Planu Odbudowy, czytamy dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zarzuca nam, że zbyt mały nacisk został położony na reformy i że na przykład z Funduszu Odbudowy powinien być finansowany transport szynowy w miastach. To ma być instrument, który da napęd europejskiej gospodarce przy wychodzeniu z pandemii, a nie ma być drugą polityką spójności. Zgadza się pan z tym? Powiem tak. Generalnie w tej chwili trzeba pamiętać, że głównym programem strategicznym Unii, któremu tak naprawdę podporządkowane są wszystkie inne, jest transformacja energetyczna i Nowy Zielony Ład. Mieliśmy dokładnie, zostało to wyartykułowane w zasadzie na początku pandemii w marcu ubiegłego roku, kiedy pojawiły się postulaty, żeby Nowy Zielony Ład zawiesić, przynajmniej do czasu ustania pandemii, na co wtedy Ursula von der Leyen oświadczyła, że przeciwnie, właśnie Zielony Ład będzie przyspieszany i właśnie całe wychodzenie z pandemii będzie odbywało się poprzez dążenie do gospodarki zeroemisyjnej i to ma być element napędowy gospodarki, więc jakby ta decyzja Brukseli, czy ta opinia Brukseli jest jak najbardziej, powiedziałbym, logiczna w świetle tego, o czym mówimy. No w związku z tym faktycznie tutaj będzie trzeba takie korekty wprowadzić, no zwłaszcza, że właśnie transport, jeżeli spojrzymy sobie na to, co komisja tak naprawdę powiedziała, to tam słowo zeroemisyjność w największym stopniu jest chyba najczęściej używanym słowem w tej opinii, więc trochę tak to będzie wyglądało, no i mówiąc prosto, nie ma za bardzo szans, żeby Polska jakoś to obeszła, także trzeba będzie tak naprawdę ten program dość mocno przesterować w stronę czystej energetyki i powiedziałbym, to wcale nie jest zła wiadomość dla Polski, dlatego że zauważmy, że my mamy akurat bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, jeżeli chodzi o zeroemisyjność, także jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową, na przykład kolejową. W związku z tym powiedziałbym, może to trochę, powiedziałbym, utrudnić życie rządzącym, którzy pewnie chcieliby te pieniądze, powiedziałbym, wydać pewnie bardziej na pobudzanie gospodarki takiej, rzekłbym, realnej, czyli żeby, mówiąc prosto, ratować czy tworzyć miejsca pracy, zwiększać PKB. Natomiast no, Unia patrzy na to inaczej, ale mówię, to nie musi być złe dla polskiej gospodarki, to trzeba po prostu inteligentnie rozegrać. No i też wiemy właśnie dzisiaj z dziennika, że te korekty mają być, to tutaj taka odpowiedź rządu. Dziś czytałam z kolei też, że w Stanach Zjednoczonych restauratorom brakuje keczupu. Takie mają problemy i zapewne nasi chcieliby takie też mieć, bo za chwilę minie pół roku, odkąd lokale gastronomiczne mogą działać tylko z ofertą na wynos. To, że drzwi przed gośćmi są zamknięte, powoduje, że zaległości branży rosną w ciągu 11 miesięcy pandemii. Od kwietnia do lutego wzrosło 1/10 do prawie 715 milionów złotych. Rząd proponuje stworzenie bonu gastronomicznego. No jeszcze nie ma konkretów, ale mówi się o ewentualnie takiej propozycji. Dobra pana zdaniem? Myślę, że to jest lekarstwo nie na tą chorobę, na którą cierpi gastronomia, bo zwróćmy uwagę, że cóż zrobiłby bon gastronomiczny, bo w założeniu chodziło o to, że każdy z nas dostanie od państwa pewną jakby kwotę, nie w gotówce, tylko w jakimś bonie, którą może wydać w restauracji. Natomiast problem nie polega, taki bon generalnie pobudziłby popyt, no bo jak ktoś dostaje coś za darmo, to z reguły chce z tego skorzystać. On pobudziłby popyt, natomiast problemem gastronomii nie jest brak popytu, tylko brak podaży, czyli zamknięte tak naprawdę restauracje i bary. W związku z tym mam wrażenie, że zdecydowanie lepiej te pieniądze byłoby wydać jednak na po prostu klasycznie rozumianą, tak jak w ubiegłym roku, tarczę antykryzysową. Także dlatego, że tak naprawdę no gastronomia jest dość specyficznym biznesem. Tam, mówiąc prosto, nie kumuluje się wielkiego kapitału. To jest taki element, gdzie faktycznie po pół roku zamknięcia faktycznie właściciel nie ma już zapewne z czego płacić za lokal, za ZUS-y pracowników, utrzymywać tych miejsc pracy. Więc tutaj, że tak powiem, zdecydowanie lepiej te pieniądze wydać po prostu na, powiedziałbym, ratowanie tego, co się jeszcze da uratować. No i umówmy się, to jest też trochę tak, że można odnieść wrażenie, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o zamknięcie części gospodarki, jak na przykład właśnie branża fitness czy branża gastronomiczna, to właśnie chyba doszliśmy do ściany. To znaczy, to jest moment, w którym no, nie bardzo tak naprawdę da się bez gigantycznych strat dla gospodarki to utrzymywać, więc no, rządzący, którzy muszą łapać, powiedziałbym, pewien balans pomiędzy zwalczaniem epidemii, a z drugiej strony chronieniem gospodarki, no chyba muszą trochę już zacząć przesuwać akcenty, bo po prostu coś, co dało, coś, co działało w ubiegłym roku wiosną, przez, powiedziałbym, 6 tygodni, no to już po 6 miesiącach jest tak naprawdę nie do utrzymania. Natomiast mówię, jeżeli rząd chce wesprzeć pieniędzmi gastronomię, to zdecydowanie sensowniej wydać te pieniądze na tarczę antykryzysową, która po prostu pozwoli tej gastronomii dotrwać do końca lockdownu. No i być może do otwarcia właśnie ogródków, jak się zrobi pogoda. Polska powinna mieć większe rezerwy złota, powiedział ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego. Bank docelowo chce trzymać 20% rezerw walutowych w złocie wobec 8% obecnie, poinformował profesor Adam Glapiński. Dlaczego złoto jest takie ważne dla banków centralnych? Złoto jest tak naprawdę swego rodzaju stabilizatorem trwałości i odporności waluty na wstrząsy. Oczywiście drugim stabilizatorem są inne waluty, można powiedzieć. Natomiast jeżeli miałbym gdzieś czytać między wierszami wypowiedzi prezesa Glapińskiego, to zwróćmy uwagę, co się dzieje. Zawsze pewnym symptomem kryzysu zbliżającego się czy już istniejącego jest cena złota. W tej chwili ona jest wysoka, bo też pokazuje, powiedziałbym, pewną niepewność na rynku. Natomiast rozumiem, że tutaj prezes Glapiński trochę obawia się na przykład wojen handlowych czy kwestii, że tak powiem, kryzysu, który osłabiłby dolara albo euro. Czyli to jest pomysł trochę na ucieczkę w złoto po to, żeby zapobiec wahaniom głównych walut, które mogłyby złotego w jakiś sposób destabilizować. Natomiast oczywiście też niesie to za sobą pewne ryzyko, ponieważ w momencie, w tej chwili to złoto będziemy kupować dość drogo, więc sytuacja, w której tak naprawdę za chwilę gospodarka zacznie, mówiąc prosto, się po pandemii wybudzać i okaże się, że się nic strasznego z walutami nie dzieje, no to, że tak powiem, niekoniecznie na tym złocie zarobimy. Natomiast jeżeli faktycznie chodzi o, powiedziałbym, zwiększenie pewnego marginesu ostrożności, zwiększenie jakby udziału tego, no jakby to powiedzieć, tego kruszca, tego, co zabezpiecza, powiedziałbym, twardość złotówki, to ewidentnie, jeżeli taki jest strategiczny pomysł, żeby było aż 20%, to tak, to przy takiej polityce to złoto ma sens. Tym bardziej, że no 10% to tak się mówi, że to jest taki przyzwoity standard właściwy dla kraju wysoko rozwiniętego. No takim chcemy przecież być, więc pewnie rzeczywiście to złoto będzie kupowane dalej. Dawid Piekarz z Instytutu Staszica był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i życzę miłego dnia. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kiedy zacząłem siwieć, to myślałem, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Przecież nie będę farbować włosów. Bez przesady. Dopiero znajomy, który jeszcze do niedawna miał włosy jak moje, powiedział, że jest łatwiejsze rozwiązanie. Idziesz do apteki i kupujesz szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki szamponu DX2 zawierają fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Dzięki DX2 zapomniałem o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj i siwienie włosów. Panie doktorze, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny. Kolominal Duo to proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kolominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kolominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.